Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tajifunza somo la 47. Usemu wa msingi ni Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani. Mhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Kipindi cha kusoma kwa Anna cha takriban mwaka mzima nchini Japani kimekaribia kumalizika. Leo ana darasa la mwisho katika chuo kikuu. Tusikilize mazungumzo ya somo la 47. Saigo ni minasan no yume wo oshiete kudasai. Boku wa Nihon wo issshuu shitai desu. 私は日本語教師になるのが夢です。 Sasa, hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya somo la leo. Professor Suzuki amerejesha makaratasi ya mtihani kwa wanafunzi. Rodrigo amepata alama zote. Anna ana alama 95. Professor Suzuki anaangalia wanafunzi na kusema, Saigo ni minasan no yume wo oshiete kudasai. Yani, mwisho. Tafadhali nielezeni ndoto zenu. Saigo ni. Inamaanisha mwisho. Minasan. Ni kila mmoja. No. Inaunganisha nomino. Yume. Ni ndoto. O. Inaonyesha mtendwa. Oshiete. Ni umbo la te la kitenzi. Oshiemasu. Kuelezea. Linafuatiwa na kudasai, yani tafadhali. Umbo la te la kitenzi likifuatiwa na kudasai inaonesha ombi. Iyo ni kweli. Ushiete kudasai inamaanisha tafadhali elezea. Rodrigo anajibu, boku wa nihon wo issshuu shitai desu. Nataka kutembelea kote nchini Japani. Boku inamaanisha mimi. Hutumika na mwanamume iwapo anajiashiria mwenyewe. Wa inaonyesha mada. Nihon ni Japani. O inaonyesha mahali pa kupitia. Ishu ni mzunguko mmoja, lakini katika muktadha huu ni kutembelea kote nchini Japani. Inajumuisha namba ichi, yani moja, na kiambishi cha kuhesabu shu. Kwa hiyo unasema ishu badala ya ichishu, au sio? Hiyo ni kweli. Shitai ni mnyambuliko wa kitenzi shimasu, yani kufanya. Masu, ambayo ni sehemu ya shimasu, inabadilika na kuwa tai. Iwapo utasema umbo la tai la kitenzi, utakuwa unaelezea matumaini yako. Ana anasema kwa kusita, watashi wa nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Kwa upende wangu, ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani. Watashi ni mimi. Wa inaonyesha mada. Nihongo ni lugha ya Kijapani. Kyoushi ni mwalimu. Pia unaweza kusema sensei ni inaelezea matokeo ya mabadiliko. Naru ni umbo la kikamusi la narimasu, yani kuwa. No inabadilisha vitenzi na kuwa nomino ikiwa itaongezwa kwenye vitenzi vya muundo wa kawaida kama vile umbo la ta na umbo la kikamusi. Kwa hiyo unasema kyoushi ni naru no imebadilika na kuwa nomino, au sio? Hiyo ni kweli. Na inaonyesha kiima. Yume ni ndoto. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Je, Anna anataka kuwa mwalimu kama Professor Suzuki? Nafikiri hivyo. Sakura, ambaye ni mwelekezi wa Anna, pia ana lengo la kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani. Huenda Anna ameshawishiwa na Sakura. Sasa tujaribu kutamka usemi wa msingi kwa leo. Ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani. Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 47. 最後に皆さんの夢を教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 Na sasa ni ikone ya mwalimu tufundishe. Profesa Akane Tokunaga ndiye atakayetufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo umejifunza kitenzi ambacho kimebadilika na kuwa nomino. Nihongo kyoshi ni naru no ga yumedes. Ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani. Tafadhali tufundishe kwa kina kuhusiana na namna tunavyoweza kubadilisha vitenzi na kuwa nomino. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshie masho. Anasema kubadilisha vitenzi kuwa nomino unaongeza no au koto kwenye kitenzi cha muundo wa kawaida kama vile umbo la kikamusi au umbo la ta. Acha nikuelezee hili kwa kutumia usemo wa msingi kwa hii leo. Ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani. Ili kubadilisha narimasu, yani kuwa iwe nomino, unaongeza no kwenye umbo la kikamusi la narimasu ambalo ni naru. Na inakuwa naru no ambayo ni nomino. Ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani ni Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Unaweza kutumia koto badala ya no. Kwa hiyo naru no kuwa pia inaweza kuwa naru koto. Ikiwa utatumia naru koto, sentensi hiyo itabadilika na kuwa Nihongo kyoushi ni naru koto ga yume desu. Lakini unaweza tu kutumia koto ikiwa utabadilisha kitenzi kabla tu ya desu mwisho wa sentensi. Kwa mfano, unaweza kusema sentensi hiyo hiyo, ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani, kwa kutumia watashi no yume, yani ndoto yangu, kama ifuatavyo: watashi no yume wa nihongo kyoushi ni naru koto desu. Hayo ndiyo tulio kuandalia katika kone ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kone ya tanakali sauti. Sura sura. Hii hutumika pale mtu anapozungumza au kusoma kuhusu kitu fulani bila ya shida yoyote. Ikiwa uliweza kusoma kitabu cha Kijapani bila matatizo yoyote, unaweza kusema niliweza kusoma kitabu cha Kijapani sura sura. Pera pera. Neno hilo linaelezea jinsi watu wanavyozungumza kwa haraka. Pia unatumia neno hilo ikiwa mtu fulani anazungumza na wengine kuhusu kitu ambacho hatakiwi kukizungumza. Pia pera pera inaelezea vile ambavyo watu wanazungumza lugha za kigeni bila wasiwasi. Lakini katika muktadha huo, matamshi yake ni tofauti. Ili kumaanisha hivyo, unahitajika kusema hivi: pera pera. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza sura sura na pera pera. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuo. Nimekuwa nikisoma katuni za manga za Kijapani kila siku. Sasa ninaweza kusoma sura sura bila kutumia kamusi. Huu umekuwa mwaka wenye mafanikio kwangu. Bila shaka umefurahia somo la 47. Usemo wa msingi kwa hii leo ni Nihongo kyoushi ni naru no ga yume desu. Yani ndoto yangu ni kuwa mwalimu wa lugha ya Kijapani. Kipindi kijacho litakuwa somo la mwisho. Usikose kujumuika nasi.